بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے 13 سال مکہ المکرمہ کی محنت اور 10 سال مدینہ منورہ کی محنت، آپ کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے جب خطۂ عرب میں اسلام کا پرچم لہرا چکا اور دنیا کی دو وہ بڑی طاقتیں جن کے زیر ہونے کا لوگ انتظار کر رہے تھے، انسانی مزاج میں کہ جب کوئی نظام قائم ہوتا ہے تو لوگ اس نظام کی کامیابی اور ناکامی کا انتظار کرتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو اس سے کچھ نہیں پڑی کہ ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے، جس چیز کو حق سمجھا اس کے ساتھ جڑ گئے، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی ابن مرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر ابن خطاب اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکی دور میں اسلام قبول کیا تھا. مکہ المکرمہ کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والا کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آئندہ دنوں میں مکے پر ہمارا قبضہ ہوگا، آئندہ حکومت ہماری ہوگی. وہ تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی سعادت کے لیے اسلام قبول کر رہے تھے. اس لیے جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان کا مقام ان سے بلند ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. فتح مکہ سے پہلے مسلمان مغلوب کمزور تھے، تعداد میں بھی کم تھے، پیسے بھی کم تھے، اسلحے میں کم تھے. بس اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی برحق ہے، اگر دنیا ہماری ناکام بھی رہی تو آخرت تو کامیاب ہو جائے گی. مکہ فتح ہونے کے بعد خطے عرب کے اندر یہ غلط فہمی دور ہو گئی کی طاقت کس کے ساتھ. خطۂ حجاز کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کرنے والے، ان میں درجات کا فرق ہے. خود قرآن نے اعلان کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل. بعد میں اسلام قبول کرنے والے، بعد میں دین کے راستے میں خرچ کرنے والے ان کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے. قل لو وعد اللہ الحسنی، صحابی یہ بھی ہیں، صحابی یہ بھی ہیں، اللہ ان سے بھی راضی، ان سے بھی راضی، لیکن ان کا درجہ ان سے بلند. پھر صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے ان کا مقام دوسرے صحابہ کے مقابلے میں بلند ہے. اسی لیے محدثین نے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کی الگ فہرست بنائی ہے، شرکائے بدر، شہدائے بدر. اس لیے کہ یہ وہ جنگ ہے، جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں خداوند قدوس نے مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، کفر کی کمر توڑنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے تھے. جنگ بدر میں صحابہ کے ساتھ میں فرشتے لوڑ رہے تھے اور بعض صحابہ کرام نے فرشتوں کو ان کے اصل لباس میں دیکھا ہے۔ جب مکے والے جنگ ہار کر بھاگ کر مکے پہنچے اور جا کر بتلایا کہ فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا، کسی اور آنے والے کا انتظار۔ دوسرے لوگ آئے، ان سے پوچھا، وہ وہی کہہ رہے، اور لوگ آئے ان سے پوچھا، وہ بھی وہی کہہ رہے، عقل قبول نہیں کر رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، ادھر سے ماروتی کار جا رہی تھی، دونوں کا آمنے سامنے ٹکر ہوا، ماروتی کار کھیت کے ادھر گری اور ٹرک کھیت کے ادھر گرا، کوئی مانے گا؟ یا جو کہہ لیجئے کہ ایک آدمی سائیکل میں جا رہا تھا، سامنے ٹرک آ رہا تھا، دونوں کو ٹکر ہوا، سائیکل والا بھی پلٹا اور ٹرک والا بھی پلٹا، لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، ارے ٹرک تو سائیکل کو کچل کے نکل جائے گا۔ سلمان 313، جن کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، چند کے ہاتھوں میں نیزے تھے، باقی مسلمان خالی ہاتھ تھے، مسلمانوں کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں، پیڑوں کی ٹہنیاں تھیں، پتھر تھے اور کچھ نہیں تھا، اور کفار کے پاس، ان کا ہر فوجی مکمل ہتھیار سے لیس تھا، 1000 فوجی تھے ان کے پاس، 3 پٹ سے زیادہ، 313 کا 3 پٹ کتنا ہوگا؟ 939، 3 پٹ سے زیادہ دشمن ہے اور اسلحے سے لیس ہی۔ جب بھاگ کر جانے والوں نے بتلایا، ان لوگوں نے کہا یہ تو بتلاؤ یہ ہوا کیسے؟ غلیل والے نے رائفل والے کو مارا، رائفل والا گر گیا، اور رائفل کی گولی سے غلیل والا نہیں مرا، یہ ہوا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو فضا میں تلوار ناچ رہی تھی، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ہماری گردنیں کٹ رہی تھی، اور جن لوگوں کے بدن پر تلوار لگتی تھی ان کا بدن کالا پڑ جاتا تھا، بدن سے دھواں نکلتا تھا، آگ نکلتی تھی۔ پہلے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں لگا بھائی دھول ہوگی، چکر آ گیا ہوگا، ہم کو سمجھنے میں غلطی ہوگی، لیکن جب ترتیب وار دے گئے کہ ہمارے سارے سرداروں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کوئی اور طاقت لڑ رہی ہے، تو پھر علاوہ بھاگنے کے اور کیا بچتا تھا؟ یہ گواہی مشرکین نے دی ہے، جان بچا کر بھاگنے والوں کی۔ اور صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو سفید لباس میں صافہ باندھے ہوئے دیکھا ہے، اور خود یہ بات کو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے۔ کہنے والے نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار کی۔ تو جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا مقام زیادہ بلند ہے دوسرے صحابہ کے مقابلے۔ پھر عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش قسمت صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، ان کا نام لے کے فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام لے کے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ اور اسی موضوع پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہاں بھی وہ کتاب لکھنے آتی رہتی ہے، عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش قسمت صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ان 10 میں سے 4 خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، پھر ان 4 میں سے اوپر کے 2، ابو بکر اور عمر، وہ 4 میں افضل ہے، پھر ان دونوں میں ابو بکر افضل ہے۔ ترتیب یہ ہوئی، امت میں امت میں نیک اور بد، نیک لوگوں کا مقام برے لوگوں کے مقابلے میں اونچا، پھر نیکوں میں دین کا علم رکھنے والا نہ رکھنے والا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عالم کی فضیلت غیر عالم کے مقابلے میں، کون غیر عالم؟ جو عابد ہو، بددین نہیں، بے نمازی نہیں، متقی پرہیزگار عبادت گزار جس کو اللہ کے نبی العابد کہہ رہے ہیں، اس سے مقابلہ کیجیے عالم کا، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے تم میں سے عام آدمی پر جو مجھے فضیلت ہے، عالم دین کو غیر عالم پر وہ فضیلت ہے. پھر علماء میں الراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علمی گہرائی کا ملکہ عطا فرمایا ہے، ان کا مقام اور بلند ہے. پھر ان سے اوپر مجتہدین، جنہوں دین کے اندر مہارت پیدا کر پوری پوری زندگیاں کھپا کر اور وقف کر کے دین کو سمجھ کر مسائل کو آسان کر کے امت کے سامنے بنا کر پیش کیا. جس طریقے سے رسی ڈول سے آپ کنویں سے پانی نکالیں تو آپ پانی بنا نہیں رہے، آپ پانی کو نکال کر پیاسے کو پلا رہے. ایسے ہی مستنبتین اور مجتہدین مسئلہ بناتے نہیں ہیں، مسئلے کو کھنگال کر نکال کر غیر جانکار کو دے دیتے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ صاحب شریعت بناتے ہیں تو اپنی عقل کا علاج کریں. پھر ان سے اوپر کتب غوث و ابدال ہیں، پھر ان سے اوپر صحابہ ہیں، اور پھر صحابہ میں فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام فتح مکہ کے بعد والوں سے بلند ہے، اور پھر صحابہ میں جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا مقام بلند ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی اہم مسئلے میں الجھتے تھے تو فرماتے تھے شرکائے بدر کو بلائیے، ان سے مشورہ کرتے تھے. اور دنیا میں یہ صحابہ کرام جہاں جہاں گئے ان کی بڑی عزت تھی، جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابی ہیں، یعنی انہیں کے بیچ فرشتے اترے تھے، فرشتوں کا نزول انہیں کے بیچ میں ہوا تھا، انہیں کی خاطر فرشتے آسمان اتارے گئے تھے. کیا مقام ہے صحابہ کرام کے بارے میں بنیادی بات سمجھ. ان میں سے کچھ بہت پڑھے لکھے تھے، کچھ کم پڑھے لکھے تھے، کچھ بیچارے دیہاتوں سے آئے، آخر آخر میں آئے، کم موقع ملا ان کو. تو سارے صحابہ علامہ نہیں تھے، سارے صحابہ مجتہد نہیں تھے، لیکن متقی سب تھے. یاد رکھیے تقویٰ یہ صحابہ کے لیے لازمی ہے. پیغمبر علیہ السلام کی ایک نگاہ کرم اور ایک نگاہ محبت پڑی، زندگیوں سے گندگی نکل گئی، زندگی بدل گئی. اور زندگی بدلنے کے واقعات تو ہم نے اپنے اکابر کے یہاں دیکھا، وہ تو پیغمبر تھے. اہل اللہ کے یہاں زندگی بدلنے کے حالات رات دن دیکھے جاتے ہیں، وہ تو پیغمبر نہیں، امام الانبیاء ہیں. اگر ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ دشمن پانی پانی ہو جاتا تھا، تعجب کیوں ہے؟ اور یہاں کا باندھا کا واقعہ، ایک بہت بڑا بدماش میری اس سے ملاقات ہے، اس نے اپنا واقعہ خود سنایا کہ ہم لوگ جاتے تھے پورے پورے گاؤں میں آگ لگا دیتے تھے، بیل گاڑیوں میں سونا اور چاندی بھر کے لاتے تھے، جو سامنے آتا گولی مار دیتے تھے. کتنے لوگوں کو مارا ہوں مجھے خود یاد نہیں، وہ کہتا ہے کتنے لوگوں کو جلا دیا ہم نے آگ میں، کیسا کیسا ظلم کیا، پورا علاقہ کانپتا تھا. باندہ شہر کے اندر بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں ریوالور رہی ہو یا دیسی کٹا رہا ہو، وہ لے کر کے شراب پی کر گالی، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، لوگ دور سے نکلتے تھے. حضرت مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ بس پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے بابر کر رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، پوچھا کون ہے تو کسی نے کہا کہ وہ جرمن ہے. اچھا جاؤ اس کو بلا. بلانے کون جائے، بلی گردن میں گھنٹی کون باندھے؟ حضرت نے کہا تھا ایک صاحب گئے، جمن بھائی مولانا بلا رہے ہیں، یہ سننا تھا کہ ایک دم سہم گیا، مولانا صدیق صاحب کہاں ہیں؟ بس میں بیٹھے ہیں. اس نے فوراً تمنچا پھینکا اور آخر حضرت بس کی سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ نیچے بیٹھ گئے. حضرت نے کہا کیا کر لو، کیا کر لو اللہ کے بندے، یہ اچھی بات ہے کسی کی بہو بیٹی گزر رہی ہو، یہ اچھا کام کر لو. میں نے حضرت غلطی ہو گئی، اللہ کے بندے تم کو اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، اچھا کام کرو، انسانوں کی بھلائی کا کام کرو، کیوں برا کرو. حضرت نے لسی منگائی، گرمی کا موسم تھا، لسی لے لو، تھوڑی سی خود پی اور کہا لو پی لو اس کو. اس نے پی لیا، وہیں سے اس نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کا دور دیکھا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہزاروں واقعات ہیں جب اللہ کے نیک بندوں کی نگاہوں کا یہ اثر ہے. دوسرا واقعہ سنیے، ایک بہت بڑا منطقی اور عقلی علوم کا ماہر ابو علی سینا، ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس، ایک عورت بچے کو لے کر آئی، حضرت بہت روتا ہے اس کو پھونک دیجیے. انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، پھونک دی. اس نے کہا یہ چھو سے کیا ہونے والا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں چھو سے کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا بتلاؤں گا بھی کیا ہونے والا ہے. تو چلیے کچھ دیر کے بعد انہوں نے ابو علی سینا کو برا بلا کہنا شروع کیا، تمہارا پورا خاندان چیٹر ہے، چور ہو، چمار ہو، آوارہ ہے، تیری ماں ایسی، تیرے باپ ایسے. اب ابو علی سینا برداشت نہیں ہو رہا ہے، لال قلعہ ہو رہا ہے. کیا ہوا حضرت، لال قلعے کیوں ہو رہے آپ مجھ کو اس طرح کہہ رہے ہیں، پوچھتے لال قلعے کیوں ہو رہے؟ کہا الفاظی تو ہیں، میں نے گولی مار دی تھی آپ کو، الفاظی تو ہیں، بندے کے الفاظ کو آپ لال قلعے ہو رہے ہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے. جو میں نے پڑھ کے پھونکا وہ تو اللہ کا کلام ہے. جب بندوں کے الفاظ کی تاثیر یہ ہے تو خدا کے کلام کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس نے کہا بات تو آپ کی معقول ہے. جس طرح ہندوستان میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شیعت پر بڑا کام کیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، جس وقت انہوں نے کام کیا تھا واقعتاً وہ جہاد سے کم نہیں تھا، افضل جہاد تھا. ہندوستان کے عجیب حالت تھے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. انہوں نے کتابیں لکھی، بیانات کیے، شیعہ سنی رشتے ختم کرائے. اور سنی سے مراد، سن لیں آپ لوگ دونوں کان گول کر کے، سنی سے مراد اہل سنت والجماعت، صحابہ اور پیغمبر اور قرآن، ان تینوں سے مل کر جو مسائل نکلتے ہیں ان کو ماننے والے. وہ تو بعد میں کچھ لوگوں نے الگ تقسیم کر لیا، ہم سنی وہ میں سنی. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی اتباع کرنے والا ہر مسلمان اہل سنت والجماعت کہلائے گا. اس سے مراد تھے وہ لوگ جو صحابہ کو نہیں مانتے تھے، اہل السنت کے مقابل شیعوں سے تھا جو صحابہ کو نہیں مانتے تھے. اور قیامت تک جو طبقہ صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی برتری کا، اور صحابہ کے اس مقام کا جو پیغمبر نے ان کو دیا، جو خدا نے ان کو دیا، اس کا انکار کرے گا، وہ طبقے نادیہ سے خارج ہوگا. چاہے جو مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ہندوستان کے شیعوں نے مقدمہ قائم کر دیا تھا کورٹ میں، یہ بلائے گئے. جج نے ان سے پوچھا کہ آپ کسی طبقے کے خلاف کیوں بولتے ہیں، آپ کے خلاف یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے. تو مولانا نے بجائے جواب دینے کے جج کو برا بھلا کہنا شروع کیا. جج نے کہا عبدالشکور تمہیں معلوم ہے کہاں کھڑے ہو، کٹہرے میں کھڑے ہو، کس کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ جج کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیا انجام ہوگا؟ انہوں نے کہا کیا، میں آپ کے ماں باپ کو اگر برا کہوں تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، تو میری ماں کو برا کہو گے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اچھا اگر آپ اس پر احتجاج کریں کہ میرے ماں باپ کو برا نہ کہا جائے تو آپ مجرم کہلائیں گے؟ نہیں. فرمایا یہ ہماری والدہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کرتے ہیں، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کسی صحابی کو کوئی برا کہے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بارہ پھر لوٹ کر آئی، امت کا یہ طبقہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے 23 سال محنت کر کے سنوارا ہے، اس طبقے میں عیب نکالنے کا مطلب بالکل عقلی دلیل بتلا رہا ہوں میں آپ کو، جن لوگوں کو عقلی دلیل ہی ہضم ہوتی وہ سنیں، پیغمبر علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم حاصل کر کے جو طبقہ دنیا کے اندر ابھرا اور پوری دنیا کو فتح کیا اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور دین کی خاطر چھوٹی بڑی ہر قربانی پیش کی، اس طبقے کے اندر کیڑے اور عیب نکالنے کا مطلب، اس کا مطلب استاد کی تربیت مکمل نہیں تھی۔ آپ کسی کلاس کے بچوں کا امتحان لیتے ہیں اور بچے ناکام ہیں، اس کا مطلب استاد نے محنت نہیں کی۔ کوئی عمارت ٹیڑھی ہے، اس کا مطلب عمارت بنانے والا ناواقف تھا، اناڑی تھا۔ ٹیلر نے کپڑا سلا، کپڑا خراب سلا گیا تو ٹیلر مجرم ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جن کے اوپر خدا نے اعتماد کا اظہار کیا اور جن کے اوپر پیغمبر نے اعتماد کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم، خبردار خبردار میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، عیب جوئی مت کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ محبت میری محبت کی وجہ سے ہوگی۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا نفرت کرے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ہوگی۔ ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم ومن آداہم فقد آدانی، اور جو صحابہ کی کردار کشی کر کے ان کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ وہ میرے شاگرد ہیں۔ اور پیغمبر کو تکلیف پہنچانے والے کا انجام، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت برستی ہے۔ سارے صحابہ محترم، اب رہا سوال یہ کہ سارے علامہ اور مجتہد نہیں تھے، جب محققین علمی دنیا میں مسائل نکالنے والے، تحقیق میں غوطے لگانے والے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ علمی اعتبار سے کس صحابی کا کیا مقام ہے، وہ مقام طے کریں گے، اس سے انکار نہیں، وہ توہین نہیں ہے ان کی، وہ توہین نہیں ہے ان کی۔ توہین کیا ہے؟ کسی صحابی کو بددیانت کہنا، کسی صحابی کو خائن کہنا، کسی صحابی کی کردار کشی کرنا۔ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، ابھی جو میں نے آپ کو ترتیب بتلائی کہ امت کا عام آدمی، اس سے اوپر علماء، ان سے اوپر محققین، ان سے اوپر مجتہدین، ترتیب ہے نا، کسی کی توہین نہیں ہو رہی، کسی کی توہین نہیں ہو رہی ہے، یہ درجات ہیں۔ امت میں نیک بندوں میں سے اولیاء اللہ، ان سے اوپر قطب غوث و ابدال، کسی کی توہین نہیں ہو رہی۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کا مقام ان سے بلند جو فتح مکہ کے بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، کسی کی توہین نہیں ہوگی۔ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا مقام بلند ان کے مقابلے میں جو اس میں شریک نہیں ہوئے، کسی کی توہین نہیں ہوگی۔ عشر مبشرہ بلند ہیں دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، کسی کی توہین نہیں ہوگی۔ خلفائے راشدین بلند ہیں دیگر صحابہ سے، کسی کی توہین نہیں ہو رہی۔ اور خلفائے راشدین میں اوپر کے دو، ابو بکر اور عمر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور سیدنا عثمان اور علی کے داماد ہیں، وہ شیخین کہلاتے ہیں، سیدنا ابو بکر اور عمر شیخین کہلاتے ہیں۔ یہ دو خوش قسمت صحابہ ہیں جو زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے قدموں کے پاس آرام فرما رہے ہیں۔ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور روضہ اقدس پر سلام پڑھتا ہے تو باقاعدہ سلام پڑھنے کے آداب میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد تھوڑا آگے بڑھے، تب بکر صدیق وہاں آرام کر رہے ہیں، ان پر سلام کریں۔ اور آگے بڑھے تو عمر فاروق آرام کر رہے ہیں، ان پر سلام پڑھے، وہاں چار قبروں کی جگہ ہے، تین بھر چکی ہے، چوتھی خالی ہے، وہ چوتھا کون ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جب قرب قیامت میں دوبارہ اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، کہ دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور ان کی بقیہ عمر پوری ہوگی، ابھی تو کنوارے ہیں، ابھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، بقیہ 40 سال وہ پورا کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، تو چوتھی قبر ان سے بھرے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ سیدنا ابوبکر اور عمر، اس میں سیدنا ابوبکر افضل ہیں، اس کے بعد عمر فاروق، سیدنا عثمان اور علی، چونکہ دونوں اللہ کے نبی کے داماد ہیں، دونوں کی عظیم قربانیاں ہیں، اور الگ الگ پہلوؤں سے دونوں کی الگ الگ خصوصیات تھیں۔ سیدنا عثمان غنی کے اندر حیا اور شرم بہت تھی، عبادت گزار، رونے والے، حیا، شرم، کم بولنے والے، اور بہت مالدار، بہت بڑے مالدار صحابہ میں، بس اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا تھا اس کام کو کر ڈالتے تھے۔ مسجد نبوی جب بنی تو چھوٹی سی تھی، وہاں پر کھجور سکھانے کا کھلیان تھا، دو یتیم بچے تھے، ان کی وہ جگہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا، تو ان بچوں نے کہا کہ ہم بلا معاوضے کے جگہ دیتے ہیں، آپ فرمایا کہ ہم بلا معاوضے کے نہیں۔ اس میں بہت سے اسباب تھے، ایک سبب تھا ان بچوں کا یتیم ہونا، نابالغ بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کی ہم تلفی بھی نہ ہو، اور مسئلے کے اعتبار سے کل کو یہ اشکال نہ ہو کہ نابالغ تھا، اس کو بیچنے کا حق تھا کہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے بغیر پیسے کے وہ جگہ نہیں قبول کی، فرمایا ہم پیسے دے کے لیں، پیسہ دے کر وہ جگہ لی گئی۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کس حال میں گئے تھے، بدن کے کپڑے پر گئے تھے، جو مکے میں ذمہ دار تھے، باغات کے مالک تھے، زمینوں کے مالک تھے، جانوروں کے مالک تھے، بدن کے کپڑے پر مکہ چھوڑ کر مدینے گئے تھے۔ زمین تو کیسے لے لی گئی، اس پر مسجد کیسے بنائی جائے، تو کھجور کی لکڑیاں، کھجور کے تنے کھڑے کر دیے گئے، اور کھجور کی پتیوں سے اوپر اس کی چھت ڈالی، کھمبے بھی کھجور کے اور پتی بھی کھجور کی اور گھاس، اس پر نماز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے لیے باقاعدہ ممبر بنایا گیا، اور جب آپ ممبر پر تشریف لائے تو وہ لکڑی کا تنا، سوکھی لکڑی، جس طرح بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد ماں ملتی ہے تو کیسا بچہ بلک بلک کے روتا ہے، ایسے وہ لکڑی کا تنا بلک بلک کے رو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اس کو لٹکایا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا یہ احتجاج تھا کہ مجھے کیوں محروم کیا جا رہا ہے، اس کو بھی لا کر قریب میں جوڑا گیا۔ مسجد کچی تھی، زمین میں نہ پتھر تھا نہ کوبا تھا، کنکریاں دوڑتی تھی، اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر زمین کچی ہو اور سجدے میں نوکدار کنکریاں گڑ رہی ہوں تو ان کنکریوں کو ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ سے اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ آج کہاں کنکریاں ہیں، اس وقت کنکری کرتی تھی۔ کچھ دن کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسجد تنگ پڑنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کاش کہ اللہ کا بندہ ہوتا، بغل والی زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دیتا۔ بس عثمان غنی کے کان میں یہ آواز پڑی، منہ مانگی قیمت دے کر وہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دی۔ مسجد نبوی کی پہلی توسیع جہاں ہوئی ہے وہ عثمان غنی کی دی ہوئی زمین ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ مدینے میں مسلمانوں کے پاس اپنا کنواں نہیں تھا، یہودی کے کنویں سے پانی بھرتے تھے، پیسہ بھی لیتا تھا، تانا بھی دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کاش کوئی اللہ کا بندہ ہوتا، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا تو مسلمانوں کو اس مشقت سے نجات ملتی۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر اپنی جیب خاص سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ ایک دو سینکڑوں واقعات، اللہ کے نبی کا اشارہ ہوا عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کا اشارہ ہوا عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس قدر تنگی تھی، اس قدر تنگی تھی کہ بعض صحابہ آئے، ان سے یہ کہہ کر واپس کیا گیا کہ جنگ کا سامان نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے ہم سواری فراہم نہیں کر سکتے۔ تقریباً 800 میل کی مسافت، جس میں ریگستان پڑتے تھے، تیز گرمی کا موسم تھا، کھجوریں پک رہی تھی۔ اس موقع پر وہ جنگ ہوئی ہے جس کے بارے میں منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحرب قل نار جہنم اشد حرا، ارے اس تیز گرمی میں کہاں جان دینے جاؤ گے؟ تو قرآن نے جواب دیا جی ہاں، آج سورج 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے تو گرمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو، میدان محشر میں سورج سر کے اوپر ہوگا، وہ گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ لا تنفروا فی الحرب کہہ رہے ہو، قرآن کہتا ہے قل نار جہنم اشد حرا۔ سیدنا عثمان غنی اپنی ان خصوصیات کی بنیاد پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کو منسوب ہیں۔ پہلے رقیہ ان کے نکاح میں آئی، ان کا انتقال ہوا کب ہوا؟ جن دنوں میں جنگ بدر ہو رہی تھی، جب مسلمان جنگ بدر سے فارغ ہو کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے، وہاں کے لوگ اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کو دفن کر کے لوٹ کے آ رہے تھے۔ اب بیوی رقیہ کے انتقال کے بعد عثمان غنی اس غم میں مبتلا ہو گئے کہ ابھی تو اللہ کے نبی کی بیٹی میرے گھر میں تھی، اس مناسبت سے اللہ کے نبی میرے گھر آتے تھے، اب اللہ کے نبی میرے گھر نہیں آئے، ہر وقت مغموم بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غمگین مت، میں دوسری بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ بعد میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، اب جس وقت ام کلثوم کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے نبی کی کوئی بیٹی بن بیاہی نہیں تھی، بڑی بیٹی حضرت زینب وہ بیاہی نہیں تھی، چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا ان کا بھی نکاح ہو گیا تھا، اب اللہ کے نبی کی کوئی بیٹی نہیں ہے، پھر بھی فرمایا عثمان اگر میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہارا نکاح اس سے کر دیتا، عثمان غنی کو تسلی ہو۔ اسی بنیاد پر سیدنا عثمان غنی ذی‌النورین کہلاتے ہیں، ذی‌النورین پیغمبر کی دو بیٹیاں ان کو منسوب ہیں۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے والد نے اللہ کے نبی کو پالا ہے اور حضرت علی کو اللہ کے نبی نے پالا ہے۔ اگر حضرت علی کا رشتہ بی فاطمہ سے نہ بھی ہوا ہوتا، تب بھی تو اللہ کے نبی اپنے اس چھوٹے بھائی جو قائم مقام بیٹے کے تھے اس کے لیے بیوی لاتے، ہر وقت ساتھ میں رہتے۔ اس قدر ذہین کہ امت میں ایسے ذہین لوگ کم پیدا ہوئے۔ اسلامی حکومت میں سیدنا ابوبکر صدیق خلافت کا دور ہو، عمر فاروق کی خلافت کا دور ہو، عثمان غنی کی خلافت کا دور ہو، تینوں دور میں حضرت علی وزیر عدل و انصاف تھے، جج تھے۔ تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ابوبکر سے نہیں پٹتی تھی، عمر سے نہیں پٹتی تھی، وہ فرار کرتے ہیں، جھوٹ ہے، وہ بے بنیاد باتیں۔ حضرت علی سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں بھی ان کی کیبنٹ میں منسٹر تھے، عمر فاروق کی خلافت میں کیبنٹ کے منسٹر تھے، عثمان غنی کی خلافت میں کیبنٹ کے منسٹر تھے۔ بے انتہا بہادر، بے انتہا جفاکش، خوب بولنے والے، خوب جنگیں کرنے والے، جنگوں میں ہمیشہ آگے نظر آتے تھے۔ اسی لیے جنگ بدر میں ایک طرف مسلمان 313 بے سر و سامانی کے عالم میں اور ایک طرف کفار 1000 طاقت کے گھمنڈ میں چور، جب دونوں طرف کی صفیں لگ گئی اور اللہ کے نبی دعا کر کے فارغ ہوئے، کیا دعا مانگی تھی جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے؟ ایک جھوپڑی بنوائی تھی، اس کے اندر تشریف لے گئے، اور جا کر دعا شروع کی. ساتھ میں کون ہے؟ صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد دعا شروع کی، اور دعا کرتے کرتے کرتے کرتے وہ جملہ کہا جو صرف اور صرف ان کا حق تھا، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے. فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد، اے اللہ 13 سال مکہ المکرمہ کے اور 2 سال مدینہ منورہ کے اس کوشش کے بعد مٹھی بھر لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، اگر آج یہ شکست کھا گئے تو روئے زمین پر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا، اور خدا بندہ اگر آج مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو آئندہ نہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا ہوگا. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی چادر کندھے سے گر گئی اور زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، میں نے اللہ کے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اے اللہ کے محبوب بس کیجئے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے جو مسلمانوں کو شکست ہو. اور ادھر خدا بندے قدوس نے خوشخبری سنا دی کہ آپ فکر مت کیجئے، فرشتوں کی فوج چل چکی ہے، آپ جائیے جنگ شروع، ہم نمٹ لیں. ادھر یہ فیصلے ہو چکے ہیں اور ادھر کفار کی ان کی اکڑ ذرا اس کو دیکھیے. 3 افراد باہر نکلے اور نکل کے آ کے للکارا، حل مبارس حل من مبارس، ہمارا مقابل کوئی ہے؟ بیچارے انصار مدینہ جو ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے وہ فوراً باہر نکلے 3 آدمی مقابلے کے لیے. قریب پہنچے تو مکے والوں نے پوچھا من انتم، تم کون ہو جی، پہچانے نہیں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا رحبو من الانصار، ہم انصار کے لوگوں میں کے 3 افراد ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تم سے مطلب نہیں ہے، تم جاؤ ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو مکے والوں کو. اور وہاں سے پکار کے کہا یا محمد اخرج اقصانا، اے محمد ان تم نے چرواہوں کو بھیج دیا، ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو، قریش والے کہاں ہیں، ہم تو قریش سے لڑنے آئے. یہ غلط تھا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اب ان کے برابر کے لوگ کون بھیجے جائے وہ سنیے. اللہ کے نبی فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، کھڑے ہو جاؤ علی، کھڑے حمزہ کھڑے ہو جائیے، اور عبیدہ جن کے خاندان کے 2 افراد وہاں موجود تھے، ولید عتبہ اور شیبہ، اسی خاندان کا نوجوان ہے عبیدہ، کھڑے ہو. یہ تینوں وہاں گئے. حضرت حمزہ نے اپنے مرد مقابل کو مارا، اکثر لوگوں کی رائے ہے عتبہ کو مارا، اور حضرت علی نے ولید کو مارا. حضرت عبیدہ اور شیبہ دونوں کھڑے ہوئے، ابھی ان کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. جب وہ دونوں مارے گئے تو شیبہ نے تلوار سے ان کے پیر پر یوں حملہ کیا، بجائے لڑکارنے کے اوپر سے مارنے کے پیر کے آپ تلوار ماریں گے تو پیر تو کٹ جائے گا، ان کا ایک پیر کٹ گیا. حضرت علی نے جیسے دیکھا اچھا یہ غداری بلا کسی اطلاع کے بغیر للکاروں کے، حضرت حمزہ اور علی نے آگے بڑھ کر اس کے ٹکڑے کر دیے، اور حضرت عبیدہ کو اپنے کندھے پہ لاد کر لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر ان کا سر رکھا ہوا اور پیر سے کودا بہ رہا تھا، پیر تو کٹ چکا تھا. انہوں نے پوچھا رسول اللہ میری اس قربانی کا بدلہ؟ فرمایا جنت کی حوریں کھڑی تمہارے استقبال، جنت کی حوریں کھڑی تم کو لینے کی. یہ شہید کسی کو یاد نہیں ہے؟ جنگ بدر کا پہلا وہ شہید جو اللہ کے نبی کے حکم سے نکلا تھا اور جس کی روح اس حال میں قبضے ہوئی ہے کہ اس کا سر اللہ کے نبی کی ران پہ رکھا ہوا ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری پیغمبر سنا رہے ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے؟ یہ ہے دلیل. جنگ خیبر جاری ہے، کئی روز سے مقابلہ ہو رہا ہے لیکن کوئی فیصلہ کن نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. دن بھر مقابلہ ہوتا ہے، شام کو اسلامی فوج ادھر، کفار کی فوج ادھر. اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح مقدر کی ہے. اب سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں جھنڈا کس کو ملے گا، علی جاؤ، علی کو جھنڈا دیا ہے، پھر جو یلغار ہوئی ہے قلعے کے اوپر دروازے توڑ دیے گئے ہیں, دیواریں گرا دی گئی ہیں اور فتح ہوا خیبر. سیدنا عثمان غنی کی الگ خصوصیات ہیں, سیدنا علی مرزا کی الگ خصوصیات ہیں, ان کے باہم رشتے بے انتہا خوشگوار ہیں. حضرت علی تنگ دست ہیں, حضرت عثمان غنی کو جب معلوم پڑتا ہے حضرت علی کیا فاقے ہو رہے ہیں یا کوئی تکلیف میں, خاموشی کے ساتھ تحفے طائب بھیج دیا کر. ان میں کون افضل ہے یہ ایک علمی مسئلہ ہے. سیدنا ابوبکر اور عمر میں ابوبکر صدیق بالاتفاق افضل ہے, دو نمبر عمر کا ہے. علی اور عثمان میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ عثمان غنی افضل ہے, پھر علی مرتضیٰ, جو ترتیب خلافت ہے. لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے حضرت علی اپنی بعض خصوصیات کی بنیاد پر حضرت عثمان سے آگے, ہم کو انکار کریں, انکار کریں, جھگڑا کریں, اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پوری امت نے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت تھوڑی سی, 2 سال 3 ماہ 10 دن. ان کی خلافت میں کیسے کیسے بڑے مشکل حالات آئے, میں انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی ملاقات میں کروں گا. اس تھوڑی سی مدت میں انہوں نے اسلامی نظام حکومت کو مستحکم کیا, گاڑی کو پٹری پر لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ جھوٹے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے, وہ سمجھے نبوت کا مطلب بادشاہت اور پراپرٹی. کچھ علاقے کے نئے نئے مسلمان جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس مدینہ نہیں بھیجیں گے, اپنے علاقے میں خود جمع کریں گے, خود خرچ کریں گے, وہ مانعین زکات کہلاتے. کچھ بڑی طاقتوں نے مدینے پر حملے کی پلاننگ کر رکھی تھی, سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو للکارا, ان کے بارڈر تک اسلامی فوج گئی, ان کو ہڑتال کرائی. یہ بڑے بڑے کام کیے گئے. جب سیدنا ابوبکر صدیق بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد خلیفے کی نشاندہی کر دیجیے. انہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر بن خطاب کو خلیفہ متعین کیا اور صحابہ کو اس کی اطلاع کی. تو بعض صحابہ نے کہا کہ بہت سخت مزاج ہے عمر, فرمایا ہاں وہ اس وقت سخت تھے جب ابوبکر موجود تھے, جب ابوبکر نہیں ہوں گے اور خلافت کا بوجھ اور ذمہ داری ان کے کندھے پر آئے گی تو وہ نرم ہو جائیں گے. اور وہی ہوا, سیدنا عمر بن خطاب کے کندھے پر جب خلافت کی ذمہ داری آئی تو عمر بن خطاب اتنے نرم ہو گئے. اور اس کے بعد بھی کوئی دن اور کوئی رات قرار سے گھر میں بیٹھتے نہیں تھے, ہر وقت مسلمانوں کی فکر. حتیٰ کہ جو مجاہدین بارڈر میں جا کر جنگ کر رہے ہوتے تھے, سیدنا عمر بن خطاب ان کے گھروں میں جا کر بچوں کو بھیج کر کہلواتے تھے کوئی ضرورت تو نہیں, کہہ دو عمر بن خطاب بازار جا رہا ہے, اگر کوئی ضرورت ہو تو میں لا کر دے دوں. تو عورتیں اندر سے جھولے اور سامان دے دیا کرتی تھی, جب حضرت عمر بازار میں آتے تھے ان کے ہاتھ میں دسیوں جھولے ہوتے تھے, لوگ ساتھ میں ہو لیا کرتے تھے, فلانے گھر میں یہ پہنچا دو, فلانے گھر میں یہ پہنچا دو, فلانے گھر میں یہ پہنچا. امیر المومنین اپنی فوج کے مجاہدین کے گھر کی فکر کر رہا, ہم کو بھی اپنے ان ساتھیوں کی جو کسی بھی دینی کام کے مقصد سے باہر گئے ہوئے ہیں, گھر سے غیر حاضر ہیں, گھر والوں سے پوچھ کر ان کے بچوں سے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج کر بھائی کوئی ضرورت تو نہیں, تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور جو شخص باہر گیا ہوا ہے وہ اطمینان کے ساتھ کام کر کے لوٹ کر آئے. عمر بن خطاب کی سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ایک سازش کا حصہ تھی, میں جس پر گفتگو اگلی ملاقات میں کروں گا. وہ سازش کیا تھی؟ جب ان کو نیزہ لگا اور آخری وقت آیا اور لوگوں نے کہا آپ اپنے بعد خلیفہ کی نشاندہی کر دیجیے, فرمایا میرے سامنے دو مثالیں ہیں, اس واقعے کو زور دے کے اس لیے سنا رہا ہوں, یہ دونوں مثالیں موجود ہیں. نا سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خلیفہ تو حق نہیں اگلے خلیفہ کے انتخاب کا, یہ ہمارے مورخین میں بڑے طبقے غلط فہمی ہے. سنیے, جب سیدنا عمر بن خطاب سے کہا گیا کہ اپنے بعد آپ خلیفہ کی نشاندہی کر دیجیے, تو انہوں نے فرمایا میرے سامنے دو راستے ہیں, ان استخلف فان ابا بكر قد استخلف وان لم استخلف فان رسول الله لم يستخلف. اگر میں خلیفہ نامزد کروں تو ابو بکر نے ایسا ہی کیا، اور خلیفہ نامزد نہ کروں امت کے حوالے کر کے جاؤں تو اللہ کے نبی نے ویسا کیا تھا. اللہ کے نبی اپنے پیچھے خلیفہ نامزد کر کے نہیں گئے تھے، امت کے اوپر چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اشارے کر دیے تھے، اشارے کر دیے. کیا اشارہ تھا؟ جب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابو بکر کو خلیفہ منتخب کرنے کی وجہ؟ علی نے فرمایا دین میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. نماز دین کا بنیادی کھمبا کہا گیا ہے، الصلاۃ عماد الدین. اللہ کے نبی نے اپنی بیماری کے ایام میں ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر اشارہ کر دیا تھا کہ نماز کی امامت کے لیے میں کھڑا کر کے جا رہا ہوں، دنیا کی امامت کے لیے تم چن لینا. تو ہم نے اپنا امام اسی کو چنا جس کو اللہ کے نبی اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، ہم کو اشارہ اس وقت مل گیا تھا. جب آپ بیمار ہوئے نماز کا وقت آیا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں نماز کون پڑھائے گا، فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، مروا ابا بکر یصلی بالناس. ابو بکر کہاں ہے ان سے پڑھو بے مصلی. سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب تو امت نے اس طرح کیا، عمر فاروق کا انتخاب ابو بکر صدیق نے کیا، حضرت عمر کے بعد اب خلیفہ کیسے نامزد ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اکابر صحابہ میں سے 6 افراد کی نشاندہی کرتا ہوں جن کے اوپر مجھے اعتماد ہے، یہ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ چن لیں گے. وہ 6 کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص. حضرت عمر کی تکفیر سے فارغ ہوئے لوگ لوٹے، چونکہ مدینہ بھرا ہوا ہے صحابہ کرام سے، خلیفہ وقت کا انتقال ہوا ہے، دور دراز سے گورنروں کی آمد ہو رہی ہے، سرکاری حکاموں کی آمد ہو رہی ہے. حضرت الرحمن بن عوف نے اس حکمت سے کام لیا، اللہ نے اسے کام لیا، انہوں نے کہا کہ ہم 6 میں سے ہر آدمی اپنا ایک نمائندہ یہاں دے دے، یعنی 6 کو 3 پہ لے آؤ. تو 6 میں سے 3 نے اپنا نمائندہ بنا دیا، وہ 3 کون بچے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، باقی 3 پیچھے رہ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ہم میں سے جو خلیفہ نہ بنے اس کو خلیفہ چننے کا انتخاب کیا ہے، اور مجھے خلیفہ نہیں بننا. تو ان دونوں نے ان کو خلیفہ چننے کا اختیار دے دیا، حضرت علی اور عثمان. عبد الرحمن بن عوف نے رات میں مختلف علاقوں کا گشت کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہونا چاہیے، تو بعض لوگوں کی رائے علی کے بارے میں تھی، بعض کی عثمان غنی کے بارے میں تھی، اکثریت کی رائے عثمان غنی کے بارے میں تھی. پھر ان دونوں سے پوچھا، بہت غور سے آپ سنیے گا، تاریخ سے گلواڑ کرنے والوں، حضرت عثمان اور علی میں جھگڑا بتلانے والوں، حضرت عثمان سے پوچھا کس کو خلیفہ بنا دوں؟ فرمایا علی کو بنا دیجئے، میں ساتھ دوں گا. حضرت علی سے پوچھا کس کو خلیفہ بنا دوں؟ کہا عثمان کو بنا دیجئے، میں ساتھ دوں گا. پھر رات گزری، تحجد میں رو رو کر دعائیں کی، پروردگار امت کے لیے سے بھلائی ہو، میرے اوپر اس کو کھول دے. اور پھر اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، اکثریت کی رائے عثمان غنی کے بارے میں آئی، تو مجمع کو بلایا اور ان دونوں کو بلایا اور کھڑے ہو کر تقریر کی، اللہ کے بندوں میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ غور بھی کیا، مشورہ بھی کیا، اور ان دونوں سے پوچھا، ان میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حضرت علی خلیفہ ہوں گے تو عثمان غنی ساتھ دیں گے، اور عثمان غنی خلیفہ ہوں گے علی ساتھ. اور چونکہ سیدنا عمر بن خطاب نے 6 لوگوں پہ چھوڑا تھا، 6 نے 3 پہ چھوڑا تھا، اور ان دونوں نے میرے اوپر چھوڑا ہے، میں حکم ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر کہتا جان کے کہتا ہوں کہ عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور میں ان کے حکم. عبد الرحمن بن عوف نے عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کیا، حضرت علی نے کھڑے ہو کے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، مبارکباد کی، اور فرمایا میں ہر طرح آپ کے ساتھ ہوں اور ساتھ میں کام کرتے رہے آخر وقت تک، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں. یہ جھگڑا لگایا گیا کہاں سے لگایا گیا؟ مکے میں دو بڑے چودھری خاندان تھے، ایک بنو ہاشم ایک بنو امیہ، ان کی آپسی رقابت بڑے زمانے چلی آ رہی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق یا عمر فاروق نہ بنو ہاشم میں تھے نہ بنو امیہ میں، تھے تو قریش میں سے، لیکن ان دو قبیلوں میں کسی سے ملتے، تو ان کی خلافت کے دور میں یہ گروپ وائز چلانے کا موقع نہیں ملا دشمنوں کو۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ بننے کے بعد اندر اندر یہ بات چلائی گئی کہ بنو امیہ کے لوگ حکمراں ہو گئے ہیں اور بنو ہاشم کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ تقریباً 12 سال ہے، لمبا عرصہ ہے، اس میں سے شروع کے 10 سال بالکل عافیت کے ساتھ گزرے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب اسلامی فوج کو جہاں تک چھوڑے گئے تھے، اسلامی سرحدیں جہاں تک تھیں، عثمان غنی کے دور میں اور آگے بڑھی، اب دنیا کے دو تہائی حصے پر اسلام پھیل گیا۔ دیکھیے سیدنا عمر صدیق کی خلافت میں ڈیفنس تو ہوا، دفاع تو ہوا، لیکن نئی فتوحات نہیں ہوئی، جو تھا اس کو محفوظ کیا گیا، مضبوط کیا گیا، وقت بھی کم تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت میں فتوحات بڑھی اور تقریباً آدھی دنیا پر اسلام پھیل گیا، 25 لاکھ مربع میل سے زائد کے رقبے میں اسلام پھیل چکا ہے۔ عثمان غنی کی خلافت میں اور پھیلا۔ حضرت علی کا دور جو ہے سن 35 سے 40 تک، اس میں کوئی اضافہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، بننے سے لے کر حضرت علی کی شہادت تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جو فتنوں سے خالی رہا ہوتا۔ وہ فتنے کیا تھے؟ اگلی گفتگو انشاءاللہ اسی پر ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کس پس منظر میں ہوئی ہے، وہ کیا سازش تھی، صحابہ کا میں نے مقام آپ کو پہلے بتلا دیا، اس لیے کہ اگلے جمعے کے بعد محرم کا چاند نکل آئے گا، آپ کا موڈ کچھ اور ہوگا، اس وقت آپ کوئی تاریخی تفصیلی بات سننے کی کوشش میں نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے صحابہ کی جو ہماری دینی حیثیت جس کے ہم مکلف ہیں، اس کا انکار ایمان سے ہاتھ دھونا ہے، اس پر میں نے گفتگو پہلے کی۔ خلفائے راشدین کا مقام، شرکاء بدر کا مقام، عشر مبشرہ کا مقام، ایک صاحب کتاب اس میں بعض صحابہ کو مقرون کیا، ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں لکھی؟ میں نے تاریخ کے حوالوں سے لکھی ہے، کوئی بات میری حوالے کے بغیر نہیں ہے۔ اچھا، ایک شخص کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں جنتی ہے یہ، ایک شخص کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے یہ، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ چور اور خائن ہے، آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کس کی بات مانی جائے؟ تاریخ جس کے اندر رد و یابی سب ہوتا ہے، تاریخ کی مثال سنی، تاریخ ہوتی کیا ہے؟ جن نوجوانوں کو تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ کا سبق پڑھایا گیا ہے وہ سن لو۔ آپ بمبئی جاتے ہیں، گھاٹ کوپر کے بعد گونڈی سے پہلے بائیں طرف نگاہ اٹھا کے آپ دیکھیے گا، ابھی تو خیر وہاں پترا وغیرہ لگا دیا گیا، جب آپ فری میں سے چڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو بہت بڑی مقدار ڈمپنگ گراؤنڈ ملے گا، یا گونڈی میں جہاں پر بس ڈپو ہے وہاں آپ چلے جائیں تو آپ کو ڈمپنگ گراؤنڈ ملے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شہر کا سارا کچرا لا کر وہاں پھینک لیا، گاڑی بھر گئی، پھر اس کے اوپر بلڈوزر چلا کر، اس کے اوپر رولر چلا کر کے اس کو لیبل کر دیا گیا، پھر وہاں پر فاؤنڈیشن کر کے بلڈنگ کھڑی کر دی۔ جس طریقے سے کچرے کے انبار کو برابر کر دیا جاتا ہے وہ زمین دکھتی ہے، ایسے ہی تاریخ متضاد اقوال کا انبار ہوتا ہے، ڈھیر ہوتا ہے، بات کا آدمی بیٹھ چھانتا ہے کہ یار یہ بات یوں نہیں یوں رہی ہوگی، یوں نہیں یوں رہی ہوگی، تو جو ذرا احتیاط سے کام لیتا ہے وہ ذرا معتبر مورخ کہلاتا ہے، اور جو وہاں بھی فراڈ کرتا ہے، اس کچرے کے اندر بھی جا کر کے بم ڈھونڈتا ہے، وہ فرقہ باطلہ کہلاتا ہے۔ کسی صحابی کی عظمت کو پامال کرنا، کسی صحابی کی عظمت کو تار تار کرنا، اور وہ صحابہ جو عشر مبشرہ ہیں، وہ صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، اور بنیاد یہ تاریخ کچرے کے ڈھیر کے حوالے، شرم نہیں آتی؟ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کس حال میں قبول کیا؟ مکی دور میں، کون سی لالچ تھی اس وقت؟ اس وقت اسلام قبول کرنے میں کون سا خزانہ ملنے والا تھا؟ عمر فاروق نے اسلام کے سال میں قبول کیا، مکی دور میں خزانے مل رہے تھے، کیوں قبول کیا؟ کون سی لالچ تھی؟ اب کوئی گستاخ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر اللہ کے نبی کے ساتھ اس لیے لگے تھے کہ ان کو لالچ تھی، کس چیز کی لالچ تھی؟ چلیے ان کے نہ چاہنے کے باوجود بعد میں ان کو خلافت دے دی گئی تو کیا بنایا؟ بنگلے بنائے، پراپرٹیاں بنائی، باغات لگائے، دونوں خالی ہاتھ دنیا سے گئے۔ میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ان خلفاء کی تنگ دستی میں گفتگو کروں گا۔ عمر ابن خطاب اتنی خوش غذا کھاتے تھے، آنکھیں سوکھ گئی تھی، آنکھیں پیلی پڑ گئی تھی، صحابہ سمجھا کے تھک گئے تھے، وہ فرماتے تھے میرے غریب مسلمان دو وقت کھانا کھائے، میں خوش ہوں، میں روکا سوکا کھالوں، پیون لگا کپڑا پہنتے تھے۔ جب صحابہ سمجھا کے تھک گئے تو مشورہ کیا اب کس سے کہیں، تو کسی نے کہا کہ ان کی بیٹی اللہ کے نبی کی بیوی ہے، ان سے حفصہ سے۔ اکابر صحابہ حد حفصہ کے پاس آئے، آپ ابا جان سے کہیے اپنی صحت کا خیال رکھے، اتنی بڑی اسلامی حکومت کا حکمران اس کی آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، آنکھیں پیلی پڑ گئی ہیں، بدن سوکھ گیا ہے، ذرا صحت مند غذا استعمال کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب بیٹی کے مکان پر گئے تو بیٹی نے کہا ابا جان لوگوں نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، میں آپ سے کہنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ کہو بیٹی، آپ کی صحت کا خیال رکھیے، آپ کے کندھے پر خلافت کا بوجھ ہے، آپ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے حکمران ہیں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا بیٹی کوئی اور کہتا کہتا، تم تو پیغمبر کی بیوی رہ چکی ہو، تم خود گواہ ہو کہ اللہ کے نبی گھر میں ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلا ہے، اور بیٹی جس طرح اللہ کے نبی زندگی گزاری ہے میں اس سے ہٹ کر زندگی گزاروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں۔ بیٹی خبردار آئندہ مجھ کو اس سلسلے میں مت پوچھنا۔ کہاں ہے تمہاری تاریخ؟ سیدنا عثمان غنی کو متہم کرنے والوں، عثمان غنی نے حکومت سے ایک پیسہ کبھی تنخواہ نہیں لی، مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی، اپنی جیب کا کروڑوں روپیہ لگانے والا اس پر کوئی الزام لگائے کہ حکومت کا 500 روپیہ چوری کر لیا، شرم نہیں آتی؟ اسی لیے جب عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا، اس پر گفتگو اگلی ملاقات میں کروں گا، انہوں نے انتقال سے ایک دن پہلے کھڑے ہو کر الزام لگانے والوں کے الزامات کے جوابات دیے، محروم ہے، بد قسمت ہے وہ، مجھے سوئے خاتمہ کام دے چاہے ان بدجات مورخین کے اوپر جنہوں نے عثمان غنی پر لگنے والے الزام تو نقل کیے ہیں لیکن عثمان غنی نے اس کا جواب دیا ہے وہ نقل نہیں کیا۔ اگر مورخ نے عثمان غنی پر لگنے والے الزامات نقل کیے ہیں تو عثمان غنی کے جوابات نقل کیے نا۔ انہوں نے اپنے گھر کے بالا خانے پر کھڑے ہو کر شہادت سے ایک روز پہلے تقریر کی تھی، کہا تھا لوگوں تم مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں آنے دے رہے، یہ خطہ وہی تو ہے جو میں نے اپنی جیب میں خاص سے خرید کر مسجد میں شامل کیا تھا، تم مجھ کو وہاں نماز پڑھنے سے منع کر۔ لوگوں مسلمانوں کے پاس اپنا کنواں نہیں تھا، میں نے اس کنویں کو خرید کر اللہ کے واسطے وقف کیا، تم نے میرے اوپر اسی کا پانی بند کر دیا۔ لوگوں تم بھول گئے غزوہ تبوک کے موقع پر جب میں نے لاکھوں لاکھ روپے لا کر اللہ کے نبی کے قدموں پر رکھے تھے تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور فرمایا تھا لوگوں زمین کے اوپر جنت کا دھولا اگر دیکھنا ہو تو عثمان کو دیکھ لو، آج تم میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ ساری باتیں تاریخ کے اندر تو بزرگوں تاریخ کا حوالہ دے کر کوئی صحابہ کی کردار کشی کرنے کی کوشش نہ کرے، تاریخ کا حوالہ دے کر کوئی خلفائے راشدین کے کردار کشی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ ہم بڑے کرامتی بولتے ہیں، اگر وہ خائن تھے، اگر وہ چور تھے، اگر بدجانب تھے اور آپ کی تحقیق کے مطابق ان کو جہنم جانا چاہیے، پھر اللہ کے نبی کو آپ نے مشورہ کیوں نہیں دیا، ان کو آپ جنت کی خوشخبری کیوں سنا رہے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے انتقال سے پہلے ہی اعلان کر دیا جنتی ہے، اب اس میں کیڑے نکالنا اس کے نام تحقیق ہے؟ اس کا نام تحقیق ہے؟ یہ اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مرتبہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا، سوئے خاتمہ کر دے کیا ہوتا ہے، خبردار خبردار، پیغمبر کہے فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے محبت پیغمبر کی محبت کی دلیل ہوگی اور صحابہ سے نفرت پیغمبر سے نفرت کی دلیل. سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت اور اس کے آخری دور میں آپ کو شہید کرنے کی سازش، یہاں سے فتنوں نے منہ کھولا ہے اور اس کے بعد پھر فتنے فتنے فتنے فتنے، پھر وہ فتنے ہی فتنے رہے آخر تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک. جب آپ پوری تفصیل سنیں گے تو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی اصل حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بات سنجیدگی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے بڑوں سے بزدل ہونے سے ہماری حفاظت کرے.